www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam, ala Sayyidil Anbiya wa Mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman, tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard, yarhamuhum man fil sama. عزیز بچوں، جو اس وقت بخاری شریف ختم کر رہے ہیں اور جو ہماری بچیاں اس وقت بخاری شریف ختم کر رہی ہیں، ویسے یہ حدیث حضرت مولانا سلیم صاحب صلی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے پڑھ دی. اس روایت کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امر، کوئی فعل ہو بہو اسی طریق کے ساتھ آج تک سند کے متصل ہوتا ہوا چلا آیا، اس کو مسلسل کہا جاتا ہے. بہت سارے امور ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک روایت بیان کرتے ہوئے پانی تقسیم فرمایا، کسی صحابی کو پانی دیا. وہ روایت اسی طرح چلی آئی کہ جب اس روایت کو بیان فرماتے ہیں تو استاد شاگرد کو پانی دیتا ہے. اس کو تقسیم ماں کی روایت بولا جاتا ہے، ایک تقسیم تمر کی روایت کہ اس موقع پر کھجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت فرمائی. ایک حدیث مسلسل بالذہن کہی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملفوظ گرامی، اس بات کو ارشاد فرماتے ہوئے مسکرائے، ہنسے. وہ روایت اسی طرح چلی آئی، اسی بہت ساری روایت مسلسلات میں جو روایات نقل کی جاتی ہے، اگرچہ اس پر کلام ضرور ہے، علماء نے وضع کا بھی حکم لگایا ہے، ضعف کا بھی حکم لگایا ہے، سب سے زیادہ صحیح جو سند کے اعتبار سے مسلسل روایت ہے وہ قراءت سورہ صف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ صف کی تلاوت فرمائی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں. ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مسلسلات کے عنوان سے کتاب لکھی. اصلاً تو اس کتاب کا نام ہے الفضل المبین بالاحادیث النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے مسلسلات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، علامہ سیوطی نے لکھی، حافظ ابن حجر نے لکھی، اور بھی بہت سارے اکابر نے لکھی. بہرحال اس وقت جو مشہور کتاب ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسلات ہیں، جس کو الفضل المبین بلا حدیث نبی کریم سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ کتاب دستیاب بھی ہے. اس میں آپ نے بہت ساری مسلسلات کی روایت کو جمع فرمایا ہے، اس میں یہ روایت بھی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت. میں نے اس روایت کو باضابطہ طور پر مولائی و مرشدی، میرے مربی، جو کچھ ملا سے ملا، حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے، سب سے پہلے میں نے 1986 میں باضابطہ طور پر اس حدیث شریف کو سنا. حضرت اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندل کے سم المحاضر المدنی سے، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب کے بدل المشہور سے، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمت اللہ علیہ سے، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے. شاہ عبد الغنی صاحب اس روایت کو نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے، اور وہ نقل فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند آپ کی کتاب الفضل المبین میں موجود ہے، گویا ہم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سندیں متصل ہو گئی. میں نے بھی آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس پوری سند کو پیش کر دیا تاکہ کل کو آپ اس حدیث شریف کو پیش کرو تو اسی تسلسل کے ساتھ پیش کرو گے. اس لیے اور ہر استاد نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے قبل یہ حدیث شریف سنائی، ہر استاد نے اپنے شاگرد کو علم حدیث پڑھانے سے قبل یہ حدیث شریف سنائی ہے. میں نے بھی آپ کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو آپ کو سنا دیا. باقی اس کو حدیث رحمت بھی کہا جاتا ہے اور رحمت کا بیان بھی آپ نے سنا. تعالیٰ جل شانہ کی عنایات رحمت بخشی سے جو ہم پر ہے. سند ایک سب سے اہم چیز ہے، اس امت کی تعلیمات کی بقا ہی سند پر ہے. اگلے انبیاء کے علوم اس لیے باقی نہ رہے کہ اس کی سند نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضرات اقابر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادا حتیٰ کی روایت میں حضرت نے یوں اشارہ فرمایا، یہ بھی سند متصل سے ثابت. حضرت رات میں لیتے تو کس کروت پر لیتے؟ سند متصل سے ثابت. اگر آپ رات میں اٹھے اور لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا، استنجا فرمایا، وضو فرمایا، سند متصل سے ثابت. آپ تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیتے تھے، سند متصل سے ثابت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، سند سے ثابت ہے. اسی لیے حدیث شریف کی تعریف بھی یہ کی گئی، اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالی و احوالی حتی الحرکات و السکنات پھر یقظت والمنام. آپ کے عالم نیند میں جو کیفیت ہوئی، راوی نے بیان کیا کہ آپ کے کھٹکھٹاتے آئے، آپ لیتے تہجد پڑھنے کے بعد آپ کے کھٹکھٹاتے چلے اور کھٹکھٹاتے کے بعد پھر اٹھے اور فجر کی نماز آپ نے پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا، سند متصل سے ثابت. بہرحال اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری دنیا کے نبی ہیں، آپ کی ہر ادا کو سند کے ساتھ باقی رکھا گیا، اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رہتا. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو من گھڑت کہانیاں ہوں، یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو بناوٹی آرٹیفیشل گفتگو ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی مبارک زندگی پوری سند کے ساتھ اور سند پر سب سے تفصیلی گفتگو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ مسلم نے فرمائی. ابھی ہمارے عزیز نے جو قول پیش کیا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، لو لسناد لقال من شاء وما شاء، سند نہ ہوتی تو اس امت میں جو چاہے بات کو بول کر نبی کی طرف منسوخ کر دیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے من گھڑت روایت بیان کر کے میری طرف منسوخ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے جھوٹی بات، من گھڑت کہانیاں، موضوع روایتیں جس نے بھی بیان کی اور اللہ کے نبی کی طرف منسوخ فرمائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فلیلی جنیا، وہ جہنم میں جائے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، فلیتبوا مقعدہ من النار. مقعد سیٹ، عربی میں سیٹ کو مقعد کہا جاتا ہے. اللہ انور شاہ صاحب احمد اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا. میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا، اپنے آقا کتابیں دیکھو. شاہ صاحب کے تراجم بعض مرتبہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, جو کتابوں کو کھنگالنے سے ملی ملتی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فلیتبوع مقعدہ من النار کا ترجمہ فرمایا, اس کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جہنم میں اپنا سیٹ ریزرو کرا لے, یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جہنم میں اس کا سیٹ ریزرو ہو گیا, وہ جہنم میں جائے گا. بعض اقابر نے تو یہاں تک فرمایا, ابو بکر الصیرفی رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی روایت بیان کرنے والے کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی, وہ سیدھا جہنم میں جائے گا, اس کی توبہ قبول نہیں. اگرچہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو, کفر جب معاف ہو سکتا ہے تو یہ کیوں معاف نہیں ہوگا, لیکن امام احمد کی نظر اس پر ہے کہ کفر کا مسئلہ اس کی ذات سے ہے اور جھوٹی حدیث کا مسئلہ شریعت سے, امت کو گمراہ کیا اس نے, بہت سارے لوگ اس گمراہی میں مبتلا ہوئے, اس لیے حضرت نے اس پر سختی فرمائی اور فرمایا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے من گھڑت روایتوں کے بیان کرنے سے میں بہت ہی لذاذت سے اہل علم کو بھی کہوں گا اور دعوت و تبلیغ کے احباب کو بھی کہوں گا کہ موضوع روایتوں سے, من گھڑت روایتوں سے, جھوٹی روایتوں سے بہت احتیاط کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹی روایت کا بیان کرنا ہمیں جہنم میں نہ لے جائے. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے سند کے ساتھ, اور آپ کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر وقت لگے رہنا چاہتے ہیں. علم ایسا نہیں ہے کہ بس اب فارغ ہو گئے فارغ ہو گئے, نہیں, علم ہر وقت. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں بہت ساری کاپیاں لے کر جا رہے ہیں, کسی نے سوال کیا, حضرت آپ تو امام المسلمین ہیں, یہ کاپیاں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا, العلم من المبیت الى المقبرہ. علم جو ہے نا وہ مکان سے قبرستان تک, ہر وقت علم کا حصول. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, فرمایا, حضرت اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل کو آپ کی موت ہونے والی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آخری عمل کیا ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے, یبعث عبد علی مما تعمل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, بندہ قیامت میں زندہ کیا جائے گا اس عمل پر جس پر مرا ہے, اسی پر وہ زندہ کیا جائے گا. تو آخری عمل کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا, اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں حدیث کی کتاب لے کر علم حاصل کرنے بیٹھ جاؤں, حدیث کی کتاب لے کر علم حاصل کرنے بیٹھ. علم ایسی چیز ہے, خصوصاً یہ علم, علم قرآن اور علم حدیث, یہ جو دو علم ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے, بہت اعلیٰ درجہ. آج کل افسوس ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا کی بنیاد پر ہمارے طلبہ نے اور بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے پاس تو علوم بہت ہیں. میں جگہ جگہ اس بات کو کہتا ہوں, انٹرنیٹ سے آپ کو علم ملے گا لیکن تقویٰ تو سینے ہی سے ملے گا. جب تک آپ اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ کر علم نہیں حاصل کرو گے وہاں تک تقویٰ نہیں ملے گا, اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کے علم نے غرور پیدا کر دیا, تکبر پیدا کر دیا. مفتی صاحب کہتے ہیں وہ علم کا ہے, وہ تو معلومات ہو گئی, وہ ایک معلومات ہو گئی. تو علم تقویٰ لے کر آتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا, حضرت علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, لیس العلم بکثرت الروایات, انما العلم نور ينفذه الله تبارك وتعالى على قلب من شاء. اللہ تعالیٰ جس کے قلب پر چاہتا ہے ڈالتا ہے. بہت سارے اقابر فرماتے ہیں کہ علم آتا ہے تو تقویٰ لے کر آتا ہے. برا اور پرہیزگاری کو امام احمد کے پاس ہو, امام احمد کے پاس ایک شاگرد پڑھنے آئے. اس زمانے میں مدرسے ایسے نہیں، وہ مکانوں میں رہتے تھے. رات میں حضرت نے پانی وانی ان کے لیے کمرے میں رکھ دیا ہوگا کہ تہجد پڑھیں گے اٹھ کر. صبح دیکھا پانی بھی ویسا ہی ہے، تہجد واجد بھی کچھ نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا انا اتعجب علی رجل من یطلب العلم وليس فی لیلہ ورع وذکر. میں تعجب کرتا ہوں اس انسان پر جو حصول علم کے لیے آیا، علم حاصل کرنے آیا، اور اس کی رات میں نہ پرہیزگاری ہے نہ ذکر ہے. فرمایا وہ طالب علم ہو کہاں جس کی زندگی میں عبادت نہ ہو، جس کی زندگی میں تقویٰ نہ ہو، جس کی زندگی میں زہد نہ ہو، جس کی زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو. وہ علم کہاں ہوا؟ وہ تو معلومات ہوئی. معلومات تو بہت ساری ابلیس کے پاس بھی ہے، یہود کے پاس بھی ہے، نصارہ کے پاس بھی ہے. معلومات کی کمی نہیں ہے. میں نے ابھی ایک جگہ معلمات کے مدرسے میں جہاں بچیوں نے بخاری شریف ختم کی ہماری صورت میں، میں نے بچیوں کو ایک نصیحت، میں نے کہا میری بچیوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم عالمہ بنی، تم نے علم دین کو حاصل کیا. یہاں بھی بچیاں آج فارغ ہو، میری ان عزیز بچیوں نے علم حاصل کیا، میری ان پیاری بچیوں سے میں یہاں بھی نصیحت کرتا ہوں. علم شوہر کو مسائل بتانے کے لیے نہیں، علم معاشرے کو توڑنے کے لیے نہیں، علم خسر اور ساس کے سامنے مسائل ڈالنے کے لیے نہیں، علم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہے. پہلا مسئلہ اپنی زندگی کو بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ علم پڑھ لینے سے اپنے گھریلو کام سے دور نہ رہیں. گھریلو کام کرے ہماری بچی، یہ خوب سن. محمد ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ، صاحب ظواہر ویسے لیکن ان کا قول ہے، سنو میری بچیاں خاص طور پر سنو، اس روایت پر وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المحلہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی فاطمہ آئی اور فرمایا ابا جی کوئی غلام یا باندھی دے دو. تو ابا جی سب کو غلام اور باندھی دیتے تھے، خادمہ دیتے تھے، لیکن بیٹی کو نہیں دیا. حالانکہ بیٹی نے اپنا ہاتھ بھی بتایا، یہاں کی چمڑی نکل جانے کا تذکرہ بھی دیا، کوئی غلام نہ باندھی دیا بلکہ تسبیح بتا دی کہ بیٹی رات میں بستر پر جب آؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا لا الہ الا انت کا جو رسالہ اس میں لکھا ہے، آپ سب اس کو یاد کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات سوتے وقت یہ تسبیح بتائی بیٹی فاطمہ کے کام سے تھکنے پر. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو بھی تھکا ہوا انسان رات میں بستر پر ان تسبیحات کو پڑھے گا، اللہ ان تسبیحات کی برکت سے اس کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا. تو بیٹی فاطمہ نے باندھی یا غلام نوکر مانگا، اور حضرت تسبیح بتا رہے ہیں جو سب کو دے رہے ہیں. محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرمایا نبی نے اپنی بیٹی کو اشارہ فرمایا، بیٹی کام کرو گھر میں، کام کرو، تسبیح پلو رات کام کرو. فرمایا ابن حزم کا جملہ سنو، کیا ہماری بیٹیاں نبی کی بیٹی سے زیادہ مقدس ہو گئے؟ کہ نبی اپنی بیٹی کو تو کام کا حکم دے رہے ہیں اور ہماری بیٹیوں کو صرف حصول علم کے بعد کام کرنے کا جذبہ نہیں رہے گا. فرمایا ہماری بیٹیوں کا بھی وہی مسئلہ ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا مسئلہ تھا. اس لیے اگر میری بیٹیاں اس وقت سن رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ نے علم پڑھا ہے، یہ علم شوہر کو مسائل بتانے کے لیے نہیں، یہ علم خسر اور ساس کے درمیان تفریق کے لیے نہیں، یہ علم تو بگڑے ہوئے سماج کو بنانے کے لیے، بگڑے ہوئے معاشرے کو بنانے کے لیے، ٹوٹے ہوئے معاشرے کو جوڑنے کے لیے، نہ کہ جوڑے ہوئے معاشرے کو توڑنے کے لیے. عجیب و غریب واقعہ، عجیب و غریب مسئلہ ہے. فقہا کی ذہانت بھی بہت عجیب ہوا کرتی ہے. اللہ ہمارے فقہا کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا, اس وقت وہ مسئلہ نہیں ہے, ورنہ میں کھولتا فقہا کو. لوگ کہتے ہیں نا مفتی لوگوں ہوں کرے, میں کھولتا کہ فقہا کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ تمہاری وتر قضا ہو گئی, رات میں پڑھ نہیں پائے اور دن میں وتر پڑھ رہے. فرمایا تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے قبل ہاتھ نہ اٹھانا, بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پر لو ہاتھ نہ اٹھاؤ. کیوں؟ فرمایا لوگ دیکھیں گے تو دل میں یہ سوچیں گے اچھا رات کی قضا ابھی کر رہا ہے, نماز نہیں پڑھی اس نے. فرمایا تیری ذلتی کا مسئلہ ہے, تیری عزت کی حفاظت کی ضرورت ہے. دیکھیے فقہا, فرمایا صف اول میں تم کھڑے ہو اور وضو تجھ ری خارج ہو گئے, تو اب تم کیسے نکلو گے؟ فرمایا یوں ناک پکڑ کے نکلو, یوں ناک پکڑ کے. کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ اس کا وضو ری خارج ہونے سے ہوا, شاید ناک کا خون نکل رہا ہوگا اس لیے جانا. تو کہا کہ ذہانت اللہ تعالیٰ نے فقہا کو جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی, اس لیے فقی ہوں واحد اشد, ایک فقی یہ ہزاروں عابد سے افضل ہے, اس لیے کہ ہزاروں عابد کی عبادت ذات سے, اور فقی کا تعلق امت سے. خیر میں کہہ رہا تھا کہ یہ علم جو ہے وہ ایسا علم نہیں ہے کہ جو معمولی درجے میں علم ہو, یہ تو عظیم الشان علم ہے. ہمارے اکابر نے اس کے لیے رات دن کھپایا, رات دن پوری زندگی اس کے اندر کھپا دی, تب جا کر کے یہ علوم ہم تک پہنچے. ایک ایک کی زندگی اگر اٹھا کر پڑھو, یہ اس وقت نہیں ہے, مختصر وقت میں ان محدثین کی باتیں سنانے جاؤں گا تو سارا وقت اسی میں ختم جائے گا. آپ نے نام سنا ہوگا ان بچوں نے, ابو عبداللہ الفراری رحمت اللہ علیہ, ابن اساکر کے استاد ہیں, خراسان میں رہتے تھے. ابن اساکر شام سے چلے علم حاصل کرنے, وہ تو بعد میں حافظ ابن اساکر بنے, علم حاصل کرنے چلے. اب عبداللہ الفراری کو اتنا تھکایا علم میں, سبق پورا ہوا, حضرت نے کتاب بند کرنے کا ارادہ فرمایا, ابن اساکر نے کوئی سوال کر دیا, اب چلے پھر بات, پھر سبق بند کر, پھر کوئی سوال کر دیا. تین دن کے بعد آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ الفراری نے قسم کھا لی کہ کل سے اگر یہ ابن اساکر آئے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا, قسم کھا لی. یہ تو بس چین ہی نہیں لینے دیتا, ہر وقت بس سبق سبق سبق. ہمارے حضرت کو ہم نے دیکھا کہ جو حج کا سبق سفر فرماتے تھے تو 15 دن میں بخاری شریف مکمل وہاں پڑھا دیتے, 15 دن جو عرب طلبا کے پاس پڑھنے آتے, صبح فجر کے بعد بیٹھتے تھے زہر تک, زہر کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, آدھا پونا گھنٹہ قیلولہ کی, عصر کا وقت ہوا, عصر کے بعد سبق شروع ہوتا تھا مغرب سے, مغرب سے عشاء, بس چلتا ہی رہتا تھا سبق 15 دن میں بخاری شریف. اور وہ طلبا بھی بڑے عجیب, مکہ میں ہے تو وہ طلبہ مکے آتے ہیں, اور پھر حضرت مدینے تشریف لے گئے تو وہ طلبہ مدینے, یہاں تک کہ حج کے اندر بھی عرفہ مزدلفہ میں پہنچ جاتے تھے. حضرت سبق جاری, تو فرمایا کہ کل سے میں دروازہ نہیں کھولوں گا اس کے. دوسرے دن کسی نے دروازے پر دستک دی, آپ نے دیکھا کتنے اجنبی آدمی ہیں, اتنے اساتی نہیں ہیں, تو آپ نے دروازہ کھولا, انہوں نے سلام کیا اور فرمایا جملہ سنو کہ میں سفیر ہوں, انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کا قاصد ہوں, میں نے رات میں اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو سلام کہہ کر یوں کہا ہے کہ شام سے وہ بچہ حصول علم کے لیے آیا اور تم اپنے دروازے کو بند کرنے کی قسم کھا رہے. بس ابو عبداللہ الفراری رونے لگے اور ابن اساکر کے لیے دروازہ کھول دیا, اور اب حال یہ تھا کہ ابن اساکر جب تک کہ اٹھتے نہیں تھے حضرت کتاب نہیں بند فرماتے, پڑھاتے رہے, پڑھاتے رہے. یہ ہے ابن اساکر کب بنے, ایک ایک کی زندگی پر محدث, تو پتہ چلے گا کہ ان اکابر نے کسی تکلیف میں جھیل جھیل کر, امام احمد کے باب میں آتا ہے کہ جب آپ کو نظر بند کر دیا گیا تو بہت دور سے ایک صاحب بغداد علم حدیث پڑھنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے, اور جب پہنچے ہیں تو امام احمد نے فرمایا مجھ پر پابندی ہے, نہیں پڑھا سکتا ہوں میں, تو فرمایا حضرت روزانہ میں فقیر بن کر آؤں گا. آج کون ہے کوئی تعلیم جو فقیر بن کر کے علم حاصل کرنے جائے, پیالہ لے کر ایک فقیر کی شکل بنا کر کے وہ روزانہ امام احمد کے پاس جاتے تھے اور امام احمد کو دینے کے بہانے حدیث سنا دیتے. اس طرح پر علم حدیث حاصل ہوئی. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل مولویوں کے باب میں جو ذہن فاسد ہو چکا ہے, اس لیے میں آپ کو یہ واقعات سنا رہا ہوں کہ یہ کھیل نہیں ہے, یہ علم حدیث اور علم قرآن کھیل نہیں ہے, یہ وہ علم ہے جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا, اور اس کے پیچھے ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے محدثین نے کتنی محنتیں کی. ابھی آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں کچھ حالات سنے, حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سنائے تو 10 دن لگ جائیں گے. ایسی آپ کی زندگی ہے. بلستہ میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو. مولانا ادریس صاحب قادر بھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ان کا ایک طالب علم افغانی کا ہو گیا, اور جانے کے بعد فرمایا حضرت مسلم کی بدایہ افضل ہے بخاری کے مقابلے, علمی بات ہے, مسلم کی بدایہ افضل ہے بخاری کے مقابلے, یعنی جو ابتدا کی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کیسے؟ تو فرمایا امام مسلم نے کتاب الایمان سے ابتدا کی, اور الاعتبار بالخواتم, اعتبار خاتم میں تھا, تو ایمان مخلوق سے چلا نیچے سے اور اللہ تک پہنچا, تو اعتبار خاتم میں تھا, جہاں پر خاتمہ ہوا وہ بہت اعلیٰ ہے اللہ کی ذات, اس لیے کتاب الایمان کی ابتدا افضل ہے. رہ گئے وہی, تو وہی اوپر سے چلی اور مخلوق پر آئی, اعتبار بالخواتم میں مخلوق ہے نیچے, تو جس کا خاتمہ اللہ پر ہوگا وہ افضل ہے, اس کی بہ نسبت کہ جس کا خاتمہ مخلوق پر ہوگا. مولانا ادریس صاحب ہوں گے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا کہنا, کتاب میں ہی یہ بات. ہمارے حضرت شاہد یونس صاحب خود سے سر ہو, حضرت کے سامنے میں نے خود یہ بات نقل کی, حضرت نے فرمایا کتاب لے آؤ. کہاں ہے یہ؟ میں وہ کتاب لے کر حضرت اس میں, حضرت نے فرمایا میں ہوتا تو مولانا ادریس صاحب کو کہتا بدایت بخاری افضل ہے بدایت مسلم سے, اس لیے کہ منبع اور سر چشمہ وہی ہے, اور جب تک نبی کی نبوت کا ثبوت نہ ہو جائے وہاں تک نہ ایمان معتبر, نہ نماز معتبر, نہ زکات معتبر, نہ روزہ معتبر, کسی چیز کا اعتبار ہی نہیں ہو سکتا, تو فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی چیز معتبر کیسے ہو سکتی؟ اس لیے وہی ہی اصل, اور وہی کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک علمی دنیا ہے جس میں جو انسان جتنے گوتے لگاتا ہے اس کو اتنے ہی ہیرے اور جواہرات ملتے ہیں. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بات اور ہمارے طلبا سے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں یہ تو بہت سنا ہوں, بظاہر اعمال میں دیا تھا شہر میں لکھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے بدر کی نماز پڑھی تمہارے وہاں ممکن نہیں, اس لیے کہ کچھ راتیں تمہارے وہاں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, خصوصاً ابھی رمضان جو آتے رہتے ہیں تو اس میں ادھر عشاء ہو رہی ہے ادھر فجر ہو رہی ہے, تو ممکن بھی ہے, لیکن امام صاحب کے وہاں یہ بدلہ نہیں تھا کہ 3 گھنٹے کی رات میں آپ نے ایسا کیا. 40 سال تک مسلسل حضرت نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, یہ تو بہت مشہور ہے, لیکن ایسا کیوں کیا وہ میں عزیز طلبا کو بتاؤں, ایسا کیوں کیا؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے اور 2 آدمی باتیں کر رہے تھے, اور باتیں کیا کر رہے تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. امام صاحب نے سنا اللہ میرے بعد میں یہ بات, حالانکہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں. ابو یوسف سے فرمایا بیٹے تم نے سنا, اب ان کے زعم کو جھوٹا نہیں ہونے دوں گا, میں اسی طرح کروں گا اپنی وفات تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے. میں نے ابھی ایک جگہ رمضان سے قبل بخاری شریف کا ختم کرا, میں نے حدیث طلبا سے, یہ میرے اقابر مخاطب نہیں ہے, میں طلبا سے کہہ رہا ہوں, ہمارا جو اکرام ہو رہا ہے لوگ ہمیں حدیث تعائف دے رہے ہیں, ہمیں دعوت پیش کر رہے ہیں, ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں, ہمارے ساتھ بہت اعجاز اور اکرام سے پیش آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نسبت علم. تو ہمیں بھی اپنے اس نسبت علم کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام کیا وہ کتنا عظیم و شان مقام ہے. اگر ہم نے اس مقام کو نہیں سمجھا تو پھر لوگ بھی ہمارے مقام کو نہیں سمجھے. ہمیں خود اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے پھر امت کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مقام ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ آپ خود اپنا مقام سمجھو کہ بہت اونچا مقام اب تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمایا. ہماری حضرت شاہ عبداللہ صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے دیکھتے ہوئے میرے کانوں سے سنی ہوئی بات میں تم کو نقل کرتا ہوں. حضرت ہردوئی نے فرمایا اہل علم کی نماز اور غیر اہل علم کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. ہماری نماز بھی وہی اٹھا بیٹھک کی ہو جو ان کی نماز ہے, ہم نے کیا فرق ہو؟ ہماری زندگی اور عوام کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اگر ہماری زندگی بھی ویسی ہے تو پھر آخر ہم کہاں کے اہل علم بنے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علم پر عمل کریں اور علم پر عمل کر کے اپنے آپ کو نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اپنی زندگی میں لائیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست کتاب لکھی, قریباً 7000 سے زائد روایتوں, 7397 روایت ذکر فرمائی ہے بخاری شریف میں. میں یہ فارغ ہونے والے بچوں کو کہتا ہوں تم نے اس سال میں 40000 کے قریب روایتیں پڑھی, 40000 کے قریب. 7300 تو یہی ہے, 7400 تین کم, مسلم شریف میں قریباً 7000 ہے. ابو داؤد شریف لے لو, ترمذی لے لو, ابو ابن ماجہ لے لو, ان ساری کتابوں کی روایات کو جمع کر لو, تم نے 40000 روایتوں کو پڑھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام سنا پاکستان میرے آدمی جمع علماء اسلام کے صدر, مولانا کے والد صاحب مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے آدمی, بہت بڑے آدمی. مفتی محمود صاحب بخاری شریف پڑھاتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت نبی علیہ السلام کی زیارت آپ کو ہوئی؟ جواب سنو حضرت کا. حضرت نے فرمایا جو بخاری شریف کا طالب علم ہو اور جو صبح سے شام تک قال رسول اللہ قال رسول اللہ, اور اس کو ایک مرتبہ بھی اپنے محبوب کی زیارت نہ ہو, اس کو چاہیے کہ دعویٰ چھوڑ دے, دعویٰ چھوڑ دے. محبوب کا کلام رات دن ہم پر ہے اور ایک مرتبہ بھی ہمیں زیارت نہ ہو, ہم کیسے عاشق ہیں آقا, ہم کیسے دیوانے ہیں. ہماری زندگی میں وہ عشق ہونا چاہیے, وہ محبت ہونی چاہیے, ہم اس پر عمل کرنے والے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی, باطل کی تردید فرمائی. باطل سے مطلب امام صاحب پر جو کالا بازی نہ تھے اس کا تھے, وہ نہیں, وہ تو گھر کا مسئلہ ہے, وہ تو گھر کا مسئلہ ہے. ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شروع بخاری شریف میں مقدمہ بیان فرماتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی صلاحیات ہیں اتنی کسی کے پاس نہیں. صلاحیات بخاری 22 سب سے زیادہ سب, ان 22 صلاحیات میں 21 صلاحیات میں بخاری کے استاد حنفی ہیں, ابو عاصم نبید ہیں, اور اس کے علاوہ یہ سب حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یا امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں؟ شاہ صاحب مزاحم فرماتے تھے حضرت بخاری کو تفوق تو ہمارے حنفیوں کی وجہ سے ملا اور ہمیں ہی ڈانٹتے جا رہے ہیں، ہمیں ہی سناتے جا رہے ہیں. تو یہ تو گھر کا مسئلہ ہے، کالا باز الناس کا مسئلہ کسی موقع پر اس کی تفصیل سناؤں گا کہ حقیقت اس کی کیا ہوئی تھی اور کس بنیاد پر یہ اشکالات آ گئے. شیخ کی تحقیق ہے حضرت شیخ یونس صاحب، اس وقت تو موقع نہیں ہے. بہرحال آپ نے پوری کتاب میں حق کی ترجمانی فرمائی، اخیر میں کتاب التوحید قائم فرمایا، اور کتاب التوحید میں آپ نے جیسے شرع عقائد میں عقائد کے مسائل کو ثابت کیے جاتے ہیں، آپ نے توحید صفات خداوندی وغیرہ مسائل کو ثابت فرمایا، رویت خداوندی کو بھی ثابت کیا. رویت خداوندی اور ایک بات بڑا عجیب و غریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا، السوال عن اسماء اللہ تعالی، اسی میں ہے آخری. شروع شروع مجھے جب کتاب ملی میں اس بات کو ترجمہ کر کے گزر جاتا تھا، اور نہ شرح سے کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا. حضرت شیخ سے میں نے رجوع کیا، حضرت نے وہ اصطلاحی تقریر فرمائی، سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال ایک دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے، آئینہ دیوبند، حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے درس کی ایک جھلک نقل فرمائی. مولانا ادریس صاحب کاندلوی کا درس، اس میں کچھ چیدہ چیدہ ابواب پر گفتگو فرمائی، اس میں یہ بات دیا ہے، سوال ان اسماء اللہ تعالی، اصطلاحی بحث اگر آپ اس پہ کرو گے، لا عین ولا غیر، لا عین ولا غیر، یہ لا عین ولا غیر کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس میں مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس مسئلے کو سمجھایا وہ اس طرح سمجھایا کہ اللہ کے ناموں سے مانگنا السوال عن اسماء اللہ تعالی، کیسے مانگنا؟ فرمایا کہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اس کے نام کا ورد ضروری ہے، نام کے بغیر ذات تک نہیں پہنچ سکتے، اور نام دلالت کرتا ہے ذات پر. اور حضرت نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، یہ جو دھوپ ہے یہ عین آفتاب نہیں لیکن آفتاب سے جدا بھی نہیں، آفتاب ہوگا تو دھوپ ضرور ہوگی اور دھوپ ہوگی تو آفتاب ضرور ہوگا، تو دھوپ عین آفتاب نہیں لیکن آفتاب سے جدا بھی نہیں. اس مثال کو دیکھ کر حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نام ہے یہ عین اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں، اور جب اللہ سے جدا نہیں ہے تو اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے نام کا ورد ضروری ہے. اسی سے شاہ صاحب نے بھی ایک مسئلہ اور ثابت فرمایا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے اسماء کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی ذات ہی کا ذکر کرنا. یہ لوگ جو ذکر پر اشکال کرتے رہتے ہیں یہ اللہ اللہ کیا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات کا نام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی ذات ہی کا ذکر. تو آپ پوری کتاب میں حق کی ترجمانی کرتے ہوئے چلے آئے آخری کتاب، کتاب التوحید میں پہنچ کر، جہاں سے بچوں آپ نے پڑھایا اگر گفتگو کرنے جاؤں گا تو خلق کس کو کہتے ہیں، عمر کس کو کہتے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس میں بہت تفصیل ہے. میں یہ جو دو باب پڑھے ہیں اس کا اجمالی خاکہ تم کو بتا دوں کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا ابتلا پیش آ گیا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا، جو بھی اللہ والا ہوتا ہے حالات آتے ہی کیا مان پیش آ گیا، کچھ غالی حنابلہ کی طرف سے جنہوں نے غلو کیا امام احمد کے مسلک میں، اور یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن ہے اس کو بھی قدیم اور صفت خداوندی کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ جب نیشاپور پہنچے تو سیدھی بات آپ نے پڑھ لیا ہے، نیشاپور پہنچے تو بڑا پور تفاق استقبال اور پھر حالات، اور حالات کی بنیاد یہی واقعہ، نتیجہ یہ ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیشاپور چھوڑنا پڑا ان سخت حالات میں. اور سنو جب بخارا آئے تو بخارا کے قاضی نے بھی پریشان کرنا شروع کیا. میں میرے علماء سے ایک بات کہوں گا، امام بخاری سے قاضی نے درخواست کی کہ میرے گھر پہ آ کر پڑھاؤ، تو حضرت نے یوں کہہ کر ترخا دیا کہ میں علم دین اور علم شریعت کو تمہارے گھروں پر آ کر پڑھا کر ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں اہل علم سے بھی کہتا ہوں ٹیوشنوں کے مسئلے میں، اور یہ جو آج کل انٹرنیٹ سے پڑھایا جاتا ہے، خدا کے واسطے میرے نبی کے علم کو ذلیل نہ کرو. لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ مدرسوں میں، مکتب میں آؤ، مدرسوں میں آؤ، علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھو. یہ کیا دور دور سے پڑھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب لوگوں کے دلوں سے ہم ہی نے علم کی عظمت کو نکال دیا، علم کے مقام کو نکال دیا. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اجتماع میں بیان فرمایا، اور اس اجتماع میں فرمایا تھا، اصل تو حضرت کہہ رہے تھے مبلغین کو، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے بھی ہے، اہل علم کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو دین کی باتیں بتائی، اور قیامت کے دن اللہ نہ کرے ہمارا فیصلہ جہنم کا ہوا تو ہم جہنم میں یوں کھڑے ہوں گے، اور جن کو دین کی باتیں بتائی وہ شریعت پر چل کر جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ میں یہاں جہنم میں پڑا ہوا ہوں اور یہ میری باتوں کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو گیا. فرمایا اپنے دین کو ذلیل نہ کرو، اپنے علم کو ذلیل نہ کرو. اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کے مقام کو پہچانو. تو بہت بڑا ابتلاء پیش آ گیا. آپ نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اخیر اخیر میں بہت سارے ابواب قائم فرمائے، اس میں یہ بات بھی قائم فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے کہ تمہارا لکھنا تمہارا عمل ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتا، اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد دوسرا باب لے آئے قراءت الفاجر والمنافق واسواتهم، فاجر کی قراءت، منافق کی قراءت، مومن کی قراءت. تو فاجر کی قراءت، منافق کی قراءت، یہ کبھی قراءت بھی فاجر ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تمہارا عمل ہے. تم فاجر ہو، قراءت فاجر ہو گئی، تم مومن ہو، قراءت مومن ہو گئی. تو یہ قراءت جو ہے وہ تمہارا اپنا عمل ہے، اس عمل پر اللہ کی صفت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور جس مسئلے میں آپ کو ابتلا پیش آیا، امتحان پیش آیا، اس میں آپ نے ان ابواب کو قائم کر کے آیات کے ذریعے سے، روایتوں کے ذریعے سے اس بات کو خوب مضبوط طریق پر ثابت فرمایا کہ انسان کا اپنا عمل اللہ کی صفت نہیں ہو سکتا. اللہ کی صفت وہ ہے جو لوح محفوظ میں، جو قرآن مجید ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. پھر اخیر میں جو باب قائم فرمایا، باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، کتاب کا اختتام فرما رہے ہیں. آخری باب جو لائے ہیں وہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہو. اب اس میں علمی بحث کریں تو طلبہ کا فائدہ ہوگا، اب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال موتی موتی چند باتیں بتا دوں. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. شکل کیا ہوگی؟ صرف مجاہد فرماتے ہیں کہ ترازو ورازو کچھ نہیں ہوگی، یہی معتزلہ کا بھی مسلک ہے، ورنہ جمہور کا مسلک ہے کہ ترازو ہوگی. اور کتنی بڑی ترازو ہوگی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فقل میزان کا اطباق دنیا کل لیا، اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین آ جائے، اتنی بڑی ترازو قائم اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں اور اللہ کے سامنے ہو اور اس میں وزن ہو. وزن کی شکل کیا ہو؟ یہ تو ضرور ہے کہ وزن ہوگا، لیکن وزن کی شکل کیا ہو؟ کچھ اکابر کی رائے یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے، بس بڑے کا نام پیش کر دو، چھوٹے بہت سارے ان کے ساتھ. عبداللہ ابن عمر کی یہ رائے ہے کہ صحائف اعمال، اور ترمذی شریف کی حدیث بطاقہ مستدل ہے، ایک آدمی کو لایا جائے گا لہو کے سو و تسو سجلات، 99 دفتر ہوں گے اور ان دفتروں کو رکھا جائے گا، اللہ ایک پرچی نکالے گا، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور وہ پلڑا نیکیوں کا چھپ جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ کون سا ہوگا؟ بعض اقابر فرماتے ہیں زندگی میں جو اخلاص سے بھرا ہو، اور بعض اقابر فرماتے ہیں موت کے موقع پر جو لا الہ الا اللہ نکلا. اسی لیے ہمارے اقابر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، کسی موقع پر اخلاص ہو اب تعالیٰ اسی کی بدولت ہماری مغفرت فرما دے. یہ جو صوفیہ کرام ہمیں جو ذکر دیتے ہیں یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ خود انسان کا خود اعمال تولے جائیں گے. عبداللہ ابن عباس کی یہی رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی بھی یہی رائے ہے، امام بخاری رحمہم اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے ہے، ان سارے اقابر کہ خود اعمال تولے جائیں گے. اب سوال ہوتا ہے کہ اعمال تو اس قبیلے آراز ہے، کوئی اس کو پکڑ کے بتا نہیں سکتا کہ یہ عمل ہے. تو اولاً تو یہ اشکال ہی اب بیکار ہے، سائنس نے بہت کچھ ترقی کر لی ہے، جب ہوا کا مثلا ہو جاتا ہے، گرمی کا سردی کا مثلا ہو جاتا ہے، تو پھر اگر اللہ اعمال کو وزن کر لے تو کیا اشکال. لیکن عبداللہ ابن عباس کا قول جو ہے وہ بہت بڑی تائید کر دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یتجسد الاعمال، اللہ تعالی اعمال کو جسم دے گا، اچھے اعمال کو اچھا جسم، برے اعمال کو برا جسم. مالک ابن دینار کا نام سنا صوفیہ میں سنا، ان کا خواب بہت مشہور ہے کہ خواب دیکھا انہوں نے، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اور اژدہا پیچھے دوڑ رہا ہے، راستے میں ایک ضعیف انسان ملا، بھائی مجھے بچائیے اژدہا دوڑ رہا ہے. اس نے کہا میں نہیں بچا سکتا، مجھ میں قوت ہے، لیکن اس پہاڑ میں کچھ امانتیں ہیں، اگر تیری کوئی امانت ہو، تیرا بچہ بچہ اگر بڑا ہو تو تو صدا لگانا، وہ آئیں گے تجھے بچائیں. مالک بن دینار پہاڑ کے پیچھے گئے اور صدا لگائی اپنی نابالغ بچی کی نام لے کر. وہ بچی دوڑی دوڑی آئی اور جیسے بچپن میں کھیلتی تھی اسی طرح مالک بن دینار کی گود میں کھیلنے لگ گئی. کہا بیٹی یہ اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے. بیٹی نے کہا ابا جی اب نہیں آئے گا. اور پھر بیٹی نے کہا ابا جی شراب نہیں چھوڑتے تم، ابھی تک جوا نہیں چھوڑتے، داتا زنی نہیں چھوڑتے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. بس صبح اٹھے خواب معبر کے سامنے پیش کیا، فرمایا وہ اژدہا آپ کے برے اعمال تھے، اور وہ راستے میں جو ضعیف آدمی ملا وہ آپ کے اعمال حسنا تھے، لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ اعمال رذیلہ کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اس بچے کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو. اس کے بعد آپ نے اس میں قدم رکھا اور دنیا کا وہ ولی کامل بنا کے ہزاروں کی اصلاح کر دی. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اعمال کو جسم دیا جائے گا. اب جب جسم دیا جائے گا تب تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اسی کا وزن ہو جائے گا. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں واہ رے واہ، واہ رے واہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ میں نے ان کے بیٹے اندر شاہ سے سنا، ان کی اس کیفیت کو، واہ رے واہ، واہ رے واہ، میرا مسئلہ حل ہو گیا. کیسے حل ہوا؟ فرمایا مسلم شریف میں یوں آیا کہ جو جسم، جو پل، جس کو پل صراط ہم بولتے ہیں، اور جو رکھا جائے گا جہنم کے اوپر جس پر مرور لازم ہے، اس کی صفتیں جو بیان کی گئی، وہ صفت یہ بیان کی گئی کہ ادب تو من الشعر، بال سے زیادہ باریک روایت میں، اور تلوار سے زیادہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے موتے رستے پر چل نہیں پاتے تو اتنے بال سے باریک ہم کیسے چلیں گے؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے بجلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور دوڑتے ہوئے گزرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب فرماتے واہ رے واہ، اللہ ابن عباس تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا. کیسے حل کیا؟ فرمایا کہ جب اعمال کو جسم دیا جائے گا تو یہ پل صراط جو ہے وہ حقیقت میں دنیا کا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو پل صراط کی شکل دینے والا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کفار کا گزر پل صراط سے نہیں ہونے والا، اس لیے کہ ایمان نہیں، وہ سیدھے ہی دل ایمان ہی نہیں ہے تو ان کا گزر کیسے ہوگا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پل صراط ایمان اور دنیا میں انسان ایمان پر جتنی مضبوطی سے چلا ہوگا قیامت کے دن وہ اتنی ہی مضبوطی سے پل صراط پر چلے گا. اور سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ چلنے والے انبیاء ہیں, اس لیے حضرات انبیاء بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور کوئی ہوا کی طرح اور کس طرح آرام جیسے ہوں گے جو ویسے بھی گزر جائے تو غنی بس ہو گئے. گرتے پڑتے بھی اگر نکل دے تو اللہ کا فضل و احسان ہو جائے گا کہ اندر نہ جانے پائے, ورنہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے. تو اعمال تولے جائیں گے, تیسرا قول انسان تولا جائے گا, لیکن یہ مرجوع قول ہے. فرمایا والا زبر موازی نم کس طرح ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے لیے یوم القیامہ فی یوم القیامہ لوقت یوم القیامہ. بہت ساری نشریات ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کے اعمال اور قول کو تولا جائے گا. امام بخاری نے بھی کنارے دو لفظ اعمال اور قول, معلوم ہوتا ہے ہمارے سارے اعمال وہ بھی تولے جائیں گے اور ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی تولا جائے گا. ہاں ذرا سوچ سمجھ کے بولا کرو, جو خلوتوں میں ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اور جو تبصرے ہوتے ہیں. علامہ الحفیظ امام بخاری کے باب میں نہیں سنا آپ نے, میں بول نہیں پاتا انگلش سمجھتا تو نہیں سنا. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دیں گے اس مسئلے پر کہ میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ جس کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی, ہماری زندگی غیبتوں میں گزر گئی اور ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ اہل علم کی غیبت ہے. علماء پر تبصرے, علماء سے متعلق غلط غلط باتوں کو بیان کرنا, اللہ ہی حفاظت فرمائے. اعمال بھی تولے جائیں گے, اقوال بھی تولے جائیں گے. یہاں تو متن میں قول ہے لیکن حاشیے پر دیکھو اقوال کی. نون کے ذریعے سے دوسرا حاشیہ بنایا ہے اقوال. تو میں بچوں کو کہتا ہوں ذرا گیلری بھی دیکھا کرو, اس لیے کہ گیلری میں بھی بہت سامان ہوتا ہے. یہاں قول ہے, حاشیے میں اقوال ہے. اگر قول واحد ہو تو اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ اعمال کے مصادر بہت ہیں, ہاتھ پاؤں وغیرہ, اور قول کا مصدر واحد ہے زبان, اس لیے واحد لائے. اور اگر اقوال مان لیا جائے جو متن کا دوسرا جز ہے, تو چونکہ باتیں بہت ہوا کرتی ہیں اس لیے جمع لیا ہے, تو قول بھی صحیح اقوال بھی صحیح. لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے آپ کے اعمال کا وزن ہوگا اور ہماری باتوں کا بھی وزن ہوگا, یہ مسلمہ مسئلہ ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی زبانوں کو استعمال کریں, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, جھوٹ سے بچائیں, الزام سے بچائیں, بہتان سے بچائیں. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا دی. اور خط میں یوں لکھا کہ تم متکبر ہے, ہم تیرے پاس آئے تو تم نے مسافر کے علاوہ ہمارے ساتھ بات نہیں کی, تو تم مغرور و متکبر. حضرت نے ہم کو یہ خط سنایا اور سنا کر کہا کہ میرا متکبر اور مغرور ہونا یہ میری نیت سے تعلق رکھتا ہے, تمہارے کہنے سے تو ہوگا نہیں, لیکن میرا خاموش رہنا یہ غیبت اور برائی سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو میں اس لیے خاموش رہتا ہوں اور بات زیادہ نہیں کرتا کہ کہیں کسی کی غیبت اور برائی میں مبتلا نہ ہو. فرمایا یہ تکبر کی دلیل نہیں ہوا کرتا. تو اپنی زبان کو پاک رکھو, صاف ستھری رکھو, برائیوں سے بچاؤ. آگے فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, چونکہ آیت آئی ہے نا تو قدر الفاظ کی وضاحت. امام بخاری بہت بڑے لوگ بھی ہے, بہت بڑے حافظ قرآن بھی ہے, حافظ حدیث بھی ہے, جتنے علوم ہیں آپ کے اوپر. گلستہ سے خوشبو قیامت تک آتی ہی رہے گی, آپ کی بخاری سے قیامت تک خوشبو آتی ہی رہے گی. میں جب حضرت کی مزار پر پہنچا تو میں نے وہاں کے امام صاحب سے کہا, میں نے کہا مجھے آتی بھیشن پڑھنے جانا ہے, مجھے نیچے جانا ہے, اصل قبر پر جانا. اس سے پہلے ہمارے حضرت تھے اپنی جوانی میں حضرت شاہ کی, تو قبر سے ایسے چیمتے جیسے اپنے باپ سے کوئی رشتہ کرتا ہے, قبر سے بس چمٹ گیا. حضرت نے فرمایا چاہے کوئی مجھے بدعتی کہے یہ تو میرا بابا ہے, میں جب پہنچا حضرت کے قدموں میں بیٹھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, میں نے بخاری شروع کی اور میں نے کہا حضرت حیات میں نصیب نہ ہوا آج میں آپ کی قبر پر پہنچا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اقابر کی قدر نصیب فرمائے. ہم جب اندر گئے تو اتنی خوشبو آ رہی تھی تو ہم نے مجاور سے جو امام صاحب تھے ان سے پوچھا کہ یہ خوشبو تم چھڑکتے ہو, انہوں نے کہا کہ جب سے بخاری کا انتقال ہوا ہے کوئی خوشبو چھڑکتے نہیں ہے اسی طرح. یہ بخاری صرف اس علم کی بنیاد پر مقام نہیں پایا, تقوی اور زہد کی بنیاد پر پایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں علم کی بنیاد تقوی اور زہد کی بنیاد پر, تو بہت بڑے لوگ بھی فرمایا کہ القسط یہ جو آیت میں قسط آیا یہ قسط کیا ہے؟ فرمایا العدل بالرومیہ, رومی زبان میں انصاف والمتع غیر عربی الفاظ قرآن میں موجود ہیں. اب کتنے ہیں؟ 26 ہے, 27 ہے, سیوطی کا اضافہ ہے, آپ ابن حجر کا اضافہ 111 ہو جاتا. 111 اپنی وزن کے اعتبار سے غیر عربی, لیکن عربی میں آ جانے کی وجہ سے پھر وہ عربی ہو گئے. وَيُقَالَ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, اور کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر کا مقسط کا مصدر ہے. مقسط کا مصدر, مقسط کا مصدر تو اقساط ہے, یہ بے حسبی زوائد ہے یا پھر مادہ بتایا گیا کہ مقصد کا مادہ قسط ہے. وہو العادل, اور جب باب افعال میں لے جاؤ تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا, اور جب اس کو ثلاثی مجرد میں لاؤ تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا. وأما القاسط فهو الجاهل, اسی لیے قرآن نے کہا وأما القاسطون فقانوا لجهنم حطبا, قاسطون ظالمون جہنم کا ایندھن. سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا, حجاج ابن یوسف نے سب سے اخیر میں جن کو شہید کیا وہ یہ مختصر ان کا واقعہ. جب ان کو بلایا گیا تو بلانے کے بعد کہا, حجاج نے پوچھا میرے بعد میں تیرا کیا گمان ہے؟ تو سعید بن زبیر نے فرمایا انت قاسط وعادل. مجمع حیران ہے کیا عادل کہہ رہے اتنے بڑے ظالم ہو, لیکن حجاج حافظ قرآن تھا اور بڑا جید حافظ قرآن, اس نے کہا مجھے عادل نہیں کہہ رہا, یہ مجھے ظالم اور کافر کہہ رہا ہے. اور پھر آیت پر وام القاسطون فکانوا لجہنم حطبا, اس کی طرف اس نے مجھے قاسط کا, اور کافرون عادلون یعنی حد سے ہٹا ہوا, یہ عادل بمانا انصاف نہیں, حد سے ہٹا ہوا مجھے کہہ رہا ہے. بڑی لمبی بحث ہوئی, اس کے بعد سعید بن زبیر کو شہید کر دیا, لیکن سعید بن زبیر نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے بعد کسی پر اس کا ہاتھ نہ بڑھے, دعا قبول ہو. حجاج کو بیماری لگ گئی, بڑا سخت ہوتا تھا, اسی لیے ہمارے شیخ نور اللہ مرحبا مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو علماء کی اور اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اس زمانے کے حکیم نے کوئی لیبوریٹری کا مسئلہ تو تھا, تو کیسے دیکھا کہ اس کو درد ہے, وہ اس کا ٹکڑا لیا اس کے ساتھ دھاگا باندھا اور اس کو پیٹ میں اٹھا اور پھر کھینچا تو اس گوشت کے ساتھ کیڑے آئے. یہ حسن بصری کے پاس دعا کے لیے دوڑا ہے حجاج, تو حسن بصری نے فرمایا سعید کی بد دعا نے تجھے ہلاک کر, بس اب تیری موت لازم بھی اسی میں مر گیا, اسی میں اس کی موت ہو. تو قاسط بمانا ظالم, وأما القاسطون فقالوا لجهنم حطبا. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن مبارك بن القاقان بن سلطان بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان من الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاري اس حدیث شریف کو اس لیے پیش فرماتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے, یہ دعویٰ ہے آپ. اور بخاری شریف میں تم جو شروع کر رہے ہو, سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو دعویٰ کریں گے اس کو دلیل سے ثابت کرنا, سب سے مشکل مسئلہ. اور کبھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہوگا کہ کوئی دعویٰ کریں گے اور دلیل جو لائیں گے وہ بہت دور کی ہوگی, اس میں بڑی تقریریں بھی ہوتی ہیں شروعات کی, کتاب الطہارت میں کتاب الوضو میں ایک مسئلہ ثابت کریں گے. آپ نے باب قائم کیا کہ وضو سے پہلے بس ہونا ہے, اس کی روایت آپ کے پاس ہے نہیں آپ کی شرط پر, تو آپ روایت لے آئے کہ جب بیوی سے مجامعت کرو تو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ اللہ جنب شیطان وجنب شیطان مارا ضرور. تو میں اس پر اپنے طلبا کو کہتا ہوں کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا بھاڑ متی نے کنبھا جوڑا, عجیب مسئلہ. باپ کیا ثابت کر رہے ہیں, وضو سے پہلے بسملہ اور جمع کی روایت لے آئے. امام بخاری ثابت اس طرح فرما رہے ہیں کہ جمع جیسے عمل سے پہلے بسملہ پڑھنا ہے تو وضو سے پہلے تو بتری کیا ہونا پڑھنا ہے. تو کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ اور دلیل کے درمیان انتباق پیدا کرتا ہے, سرا حیران ہو جاتے ہیں. اور بعض افواہ تو ایسے ہیں کہ آج تک حل دے ہو گئے, سارے سرا اس کو تقریر کرتے جا رہے ہیں, حافظ بھی بولے, نیپالی بھی بولے, بلوچی بھی بولے, خوشبو لگتا سنگوئی بھی بولے, احمد کا کشمیری بھی بولے, صدر شہر بھی بولے, سارے لوگ بولے, لیکن یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری کا یہی مقصد ہے. تو میں بچوں کو سارے تقریریں نقل کرنے کے بعد کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن جنت میں جائیں تو بخاری شریف اللہ سے مانگیں گے, اور امام بخاری سے کہیں گے حضرت اس عقدے کو حل کر دیجیے, اس عقدے کو حل کر دیجیے, آپ کا منشا کیا تھا, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سن رہا ہے کہ رام سارے پریشان تھے دنیا میں. تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ من ذا الموازین القسط لیوم القیامہ, قیامت کے دن وزن ہوگا. تو اب وزن کس کا ہوگا, صحائف اعمال کا یا اعمال کا؟ آپ کی رائے یہ ہے کہ اعمال کا ہوگا, اسی لیے قول لے آئے کہ ون اعمال بنی آدم وقول ہم یوسف, اعمال کا وزن ہوگا قول کا. تو اب دلیل سے ثابت فرمائے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کلمتا دو کلمے ہیں, حبیبتا رحمان, رحمان کو پیارے ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کلموں ہی کو رکھ دیا جائے گا نہ کہ اس کے صحائف کو رکھا جائے گا. جو دعویٰ کیا اس کو دلیل سے ثابت فرمائے. فقیلتا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام نے اس حدیث شریف پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا. اصل تو آپ اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہتے تھے اس دعا پر جو ترمذی شریف میں ہے, سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک, لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر, بخاری کی شرط درکنار مسلم کی شرط پر ہے. تو امام بخاری نے اپنی روایت لا کر, اپنے شرط کی روایت کو لا کر کتاب کا اختتام فرمایا, اور اسی دعا کے مضمون کو اس میں لے آئے. کیسے لے آئے؟ سبحان اللہ وبحمدہ ہے سبحان اللہ العظیم, اللہ پاک ہے تیری ذات, محمد ابن اسماعیل بخاری یہ بھرا ہوا ہے برائیوں سے, بہت ممکن ہے میری کتاب میں لفظیں اور غلطی ہوئی ہو, اللہ ہمیں تو سے معافی چاہتا ہوں. جو مضمون اس کا وہی مضمون یہاں بھی آ گیا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب کتاب التوحید میں صفات خداوندی کو بیان فرمایا, صفت جلال جمال, تو تمام صفات کو دو لفظ میں لے آئے. صفت جلال کہتے ہیں اللہ کو نقائص سے پاک قرار دینا, اور صفت جمال بولتے ہیں ہم تعالیٰ کے لیے خوبیوں کو ثابت کرنا. سبحان کے ذریعے سے صفت جلال کو ذکر کیا, اور وبحمدہ کے ذریعے سے صفت جمال کو ذکر کیا. پوری کتاب التوحید کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. پھر امام رضی اللہ تعالیٰ نے برات اختتام, ہر کتاب کے اخیر میں برات اختتام, جب وہ کتاب ختم کرتے ہیں تو اخیر میں کوئی نہ کوئی ایسی حدیث ایسا لفظ لے آتے جس سے کتاب کے اختتام کی طرف. پھر اس میں دو بروں کا اختلاف, علامہ حضرت حامد ابن حجر کا اور حضرت شیخ اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب کا اختتام، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کا اختتام، اور عجیب لفظ لے آتے ہیں، ایسی روایت لے آتے ہیں کتاب التیمم کے اخیر میں، بچوں آپ نے روایت پڑھی، آخری جس کے اوپر کتاب التیمم ختم فرمایا، علیکم بالسعید، کتاب التیمم ختم، تجھ پر مٹی لازم ہے. حبی صاحب تقریر فرماتے ہیں کہ میں کتاب التیمم ختم کر رہا ہوں، خلاصہ تیمم کا یہ ہے کہ مٹی استعمال کر لینا. حضرت شیخ فرماتے ہیں علیک بالسعید، بیٹے تجھے قبر میں جانا ہے، بنتی تیرے لیے لازم. تو ہم نے تو جو شریعت کی ہے اس شریعت پر تو عمل کیا. تو برآمدی اختتام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کے لیے تعریف کرو، ہماری ذات ایسی ہے جو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، بدایہ و نہایہ بے رب. حاشیہ بھی آپ دیکھ لیا تھا، بہت سامان رکھا ہے اس میں، بدایہ و نہایہ میں رفت. ماہر مصنف وہ ہوتا ہے جس کے بدایہ و نہایہ میں رفت ہوتا ہے، ورنہ آج کل تبدیل ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کرتا ہے ختم کہاں سے کرتا ہے، مضمون کا کچھ پتہ ہی نہیں، بدایہ کام و نہایہ کام. سے آپ کی اس کتاب پر غور کیا جائے تو اولاً تو آپ نے وہی سے شروع کرنا اور وزن اعمال پر ختم کروا، اور دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں وزن جب ہی پیدا ہوگا جب تمہارا عمل سنت رسول اور اللہ کے کہنے پر وہی والا عمل ہوگا تو وزن ہوگا، اور منمانی کرو گے تو وزن نہیں ہوگا. ہمارے حضرت اس پر دو واقعے سناتے تھے، وقت نہیں، ایک واقعہ علامہ حتار رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوائد الجلیلہ میں لکھا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ تسبیحات کا ثواب دیا جا رہا ہے، سب کو دے دیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں دیا، میں دوڑا پیچھے کہ میری تسبیح کا ثواب. فرمایا آج ان کو ثواب ملا جو سنت کے مطابق پڑھتے تھے، 33 مرتبہ 34 مرتبہ 34 مرتبہ. تم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے تھے، تم نے سنت کی رعایت نہیں کی، تمہاری تسبیح کا ثواب ملے گا، سنت کا ثواب نہیں. رو کر ہمارے شیخ اس پر فرماتے تھے عمل چھوٹا سا ہو لیکن سنت کے ڈھانچے میں لے جاؤ گے تو وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، اور عمل بڑے سے بڑا اور سنت کے ڈھانچے سے ہٹ کر اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا. اس لیے سنت کے ڈھانچے میں اعمال کو لے کر ہمیں جانا چاہیے. تو وہی سے شروع فرمایا اور وزن اعمال نے ختم کیا. دوسری مناسبت حدیث شریف میں پہلا استاد حمیدی ہے آپ کا بھی سنا، اور آخری استاد احمد ہے، اور دونوں کا مادہ حمد ہے. گویا بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ میں پوری کتاب میں نیت محمودہ سے چلا، تم بھی نیت محمودہ سے چلنا تاکہ اللہ تمہیں دارالحمد یعنی جنت میں داخل کریں جہاں تم کو کہا جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ خیر جاری نے لکھا ہے، سارے ہمارے بزرگاں نے بھی لکھ کر دیا. تیسری مناسبت، پہلا استاد حمیدی ہے اور آخری استاد احمد ابن اشقاب ہے. حمیدی مکی ہے اور احمد ابن اشقاب حضروی جو یمنی ہے اور انصار بھی یمنی. وحی کا آغاز مکہ سے ہوا تھا تو وہاں سے شروع فرمایا اور اختتام انصار کا. چوتھی مناسبت، پہلی حدیث حضرت عمر لاحق اور آخری حدیث ابو ہریرہ لاحق، اور دونوں مہاجر نے اشارہ فرمایا علم ملتا ہے ہجرت کے بعد، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا، چکن کھاتے رہنا اور پائس کھاتے رہنا اور فلا کھاتے رہنا، اسے علم نہیں ملتا. ہجرت کرو، نکلو، باہر جاؤ، استاذوں کے سامنے بیٹھو، ذلیل کرو اپنے آپ کو، مٹاؤ اپنے آپ کو، اپنی شان کو ختم کرو، تب جا کر علم ملتا ہے، اور شان بان کے ساتھ علم آتا ہی. اور پھر اس بات کو سب سے اخیر میں لا کر اشارہ فرمایا کہ زندگی کا سب سے عمل یہی ہوگا، سب سے آخری آمد جو ہے وہ یہی ہونے والا ہے. انسان مرے گا قیامت سے ہمارے آمد کھولے جائیں. تو میرے بھائیو امام بخاری نے بہت کچھ ہمیں کہہ دیا, میں اللہ تعالیٰ علوم نافعہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, بچوں کے سینے اللہ تعالیٰ قیام قیام ان میں دین کو محفوظ فرمائے, اس ادارے کو قائم دائم فرمائے, اور تعالیٰ اس میں برکت رحمت عطا فرمائے, اس کے فیوض کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دور دور تک پہنچائے. ان کے اساتذہ مولانا قاسم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا زبیر صاحب, جن سے بچوں نے پڑھا, یہ بچے ان کے لیے ثواب داریاں بن جائیں, اس مدرسے کے ناظمین کے لیے